all alone, many miles from home. And I lost a friend. He wrote from far away, everything is okay. Van de paar mooie hits van het duo Greenfield and Cook. Toevallig hadden ze dezelfde naam als vakbondsleiders toentertijd. Tja, heel opvallend. The End, daar zijn we nog niet aan toe, want we zijn nog maar aan het begin van een nieuwe aflevering van De Late Avond. Na deze mooie en toch wel behoorlijk warme dag. Tot middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Mooi dat je erbij bent deze avond. Ja, want het is wel leuk. Want ik heb speciaal muziek voor je uitgezocht. Om je oren een beetje te verwennen. De trommelvliezen te masseren. Dus dat komt helemaal goed. We hebben ook een paar leuke onderwerpen. Greenpeace is tegen de uitbreiding van de luchtvaart. Waarom eigenlijk? Want het is toch goed voor de economie? Je hoort het straks. Han van Horst heeft weer zijn wekelijkse column. Het gaat over haring, maar volgens mij gaat het over iets heel anders. Een column voor volwassenen, je hoort dat straks. En ja, mevrouw Atema, Willy Atema, zij is kunsthistoricus, MV natuurlijk. Ze gaat het hebben over een expositie van Edvard Tijdgat. Nou, dat is mooi, moet je zeker naar gaan kijken. Hoe het zit, dat hoor je zo meteen hier in deze aflevering van De Late Avond. Maar, zoals beloofd, heel veel heerlijke muziek. There's something I've been trying to say. Zuid-Holland. De late avond met Alfred Blokhuizen. I've seen the world, done it all, had my cake now. I am immense, brilliant, and brilliant now. Hot summer nights, mid-July, when you and I were forever wild. The crazy days, city lights, the way you play with me like a child. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me? Seen the world lit it up as my stage now, channeling angels in the new age now. Hot summer days, rock and roll, the way you play for me at your show, and all the ways I got to know your pretty face and electric soul. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Father, tell me if you can. All that grace, all that body, all that face makes me wanna party. He's my son, he makes me shine like diamonds. Will you still love me when I'm no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will, I know that you will. Will you still love me when I'm no longer beautiful? Will you still love me when I'm no longer beautiful? Een heel spannend nummer, dat zou je kunnen zeggen, van Lara Del Rey. Young and Beautiful. En Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine toen nog. Words Get In The Way. Kort geleden vond er een manifestatie plaats in 6 steden tegen de uitbreidingsplannen van de luchtvaart. Greenpeace Nederland heeft ook zo haar visie op die uitbreidingsplannen. Daarover praat ik na de manifestatie met Faiza Oulazen van Greenpeace Nederland. U was op de manifestatie in Rotterdam tegen de uitbreidingsplannen van de luchtvaart. Wat is eigenlijk de visie van Greenpeace op de luchtvaartgroei en de plannen? Nou, we willen vandaag een krachtig en duidelijk signaal afgeven. Namelijk stop de groei van de luchtvaart. Hoe op dit moment de luchtvaart groeit is gewoon simpelweg niet houdbaar. Niet alleen vanwege de overlast van de burgers en vanwege onze volksgezondheid. Vooral vanwege het klimaat. Ons klimaat verandert, de aarde warmt op. En als we de wereld leefbaar willen houden voor onszelf en voor onze kinderen, dan moeten we nu stoppen met de groei van de luchtvaart. Dat zegt u nu wel, maar al die mensen willen, en je ziet het dag in dag uit, graag vliegen. Hoe hou je dat dan tegen? Kijk, dat begrijpen we heel goed. Hè. Tuurlijk willen mensen op vakantie kunnen gaan naar zonnige oorden. Maar je moet die mensen ook een alternatief bieden. Ja, als je kijkt naar wat we nu doen met de luchtvaart, die geniet een oneerlijk concurrentievoordeel. Er wordt geen belasting gegeven op kerosine, terwijl als jij je auto gaat tanken, betaal je ook gewoon belasting. Als je je auto gebruikt, betaal je ook gewoon belasting. Dat zouden we ook moeten doen voor vliegtuig. Hefbelasting op kerosine, hefbelasting op vliegtickets en investeer ook in alternatieven zoals de trein en maak dat aantrekkelijker. En als je dat combineert met een groei op luchtvaart, dan komen we een heel eind. Nou, ik hoor mensen ook wel zeggen van ja, hoor eens, vliegen is nu betaalbaar voor iedereen. Is het dan weer zo dat straks alleen maar de mensen met een beter inkomen kunnen vliegen naar hun vakantiebestemming? Kijk, dat is ook een kwestie van een goed ontmoedigingsbeleid voeren en investeren in alternatieven om die aantrekkelijker te maken. Maar ook een paal en perk te stellen aan de groei van luchtvaart. Dat moet je goed combineren en dan kunnen we de weg vrijbanen voor schone alternatieven. En het zowel voor de hoge als lage inkomens aantrekkelijk te maken om de trein te pakken in plaats van het vliegtuig. En ik denk dat er steeds meer besef is dat vliegen gewoon slecht is voor het klimaat. Ik denk dat hier echt niet alleen maar mensen staan met een laag inkomen. Ik denk hier dat er ook heel veel mensen staan die zich echt zorgen maken over de opwarming van de aarde. En ook nadenken van hoe wij zo goed mogelijk onze aarde kunnen meegeven aan toekomstige generaties. Nu zijn er allerlei uitbreidingsplannen. Lelystad, Rotterdam moet uitbreiden, Schiphol moet uitbreiden. Maar hoe hou je dat dan tegen? Het lijkt er net op, als we alles zo zien, dat het maar gewoon doorgaat. Kijk, daar staan we zelf bij als Nederland. De politiek in Den Haag en de luchtvaart staat voor een keus. De mensen vandaag door het hele land, die weten wat er moet gebeuren. Namelijk een stop op de groei van de luchtvaart. En nu moet de politiek en de luchtvaart moeten een keus maken. Of ze hebben lak aan wat de mensen zeggen en het milieu. Of ze zeggen oké, ook wij hebben een verantwoordelijkheid. Wij hebben een verantwoordelijkheid om klimaatverandering aan te pakken. Wij hebben een verantwoordelijkheid om te bedenken hoe kunnen wij zo goed mogelijk investeren in duurzame alternatieven. En ik denk dat is waar vandaag over gaat. Ja, maar is het wel realistisch? Hè? De luchtvaart, de KLM vliegt, die doet niet in treinen. Dus hoe krijg je dan die omslag bij zo'n bedrijf? Nou ja, daarom is het ook belangrijk dat wij politici aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Voor wie staan ze? Staan ze voor het belang van de maatschappij en het belang van de burgers? Of kijken ze alleen maar naar wat de luchtvaart wil? Namelijk bedrijven als Schiphol en KLM. De maatschappij is veel groter dan alleen de belangen van de luchtvaart. Je me souviens du bord de mer avec ses filles au teint si clair. Elles avaient l'âme hospitalière, c'était pas fait pour nous déplaire. Naïves autant qu'elles étaient belles, on pouvait lire dans leurs prunelles qu'elles voulaient pratiquer le sport pour regarder une belle ligne de corps. Et encore, et encore, j'aurais pu danser la java. C'était chouette les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait y faire. Il y en avait une qui s'appelait Ève, c'était vraiment la fille de mes rêves. Elle n'avait qu'un seul défaut, elle se baignait plus qu'il ne faut. Plutôt que d'aller chez le masseur, elle invitait à prendre des baigneurs, à tâter du côté de son cœur, en douceur, en douceur. En douceur et profondeur. J'étais chouette, les filles du bord de mer. J'étais faite pour qui savait t'y faire. Dans cette manie, je lui propose de partager ma vie. Mais dès qu'on revint l'été, je commençais à m'inquiéter. Car sur les bords de la mer du Nord, elle se remit à faire du sport. Je tolérais ce violon dingue, sinon elle devenait malingre. l'autre jour j'en ai marre. C'était pique la mer à boire. Je l'ai refilé un gigolo et j'ai nagé vers d'autres eaux. En douceur, en douceur. C'était chouette les filles du bord de mer. C'était faite pour qui savait leur plaire. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. Save. The Temptations hier in de late avond met Soul to Soul. Een heerlijke ballad uit 1990. Adamo ervoor met Le Fille de Bordemer. Ook al van heel erg lang geleden, de jaren 70 denk ik. Zometeen de column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over haring. Maar volgens mij over veel meer. Je hoort het zometeen naar Callum Scott en Dancing on My Own. Somebody said you got a new friend. But does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner, why do you kiss her? Oh, and I'm right over here. Why can't you see me? Oh, and I'm giving it my all, but I'm not the guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. I just wanna dance all night. And I'm all messed up, I'm so out line. Stilettos and broken bottles, I'm spinning around in circles. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve vrienden en vriendinnen. Het voordeel van het late avontuur is dat je zo ongeveer elk onderwerp aan de orde kunt stellen, zonder dat je bang hoeft te zijn om de lieve kleine in de war te maken, omdat kleine potjes nou eenmaal grote oren hebben, zoals ze vroeger zeiden. Maar omdat het zo laat is, hoef ik niet te aarzelen om met u het thema zelfbevlekking te bespreken. Het gaat mij daarbij niet om het individu. Ook hele steden kunnen zich collectief bevlekken. En daar hebben we in het afgelopen weekend een treurig voorbeeld van gezien. In Vlaardingen is een wedstrijd haringhappen gehouden. Wie de meeste maatjes weg wist te werken, werd kampioen. De winnaar kreeg 30 naar binnen voor hij uitgeput neerzeeg om vervolgens zijn slapen met lauweren te zien bekranst. Of misschien heeft hij een beker gekregen, dat weet ik niet. Ik ben er zelf niet bij geweest. De naam van de winnaar stond in de krant, maar die laat ik hier ongenoemd omdat hij geen enkele reden heeft om trots te zijn op zijn prestatie. Waarom dat het geval is, zal ik nu uitleggen. De wedstrijd Haringzwelgen vond plaats in het kader van de haring- en bierfeesten waarmee de stad Vlaardingen jaarlijks probeert zichzelf luister bij te zetten. De titel van dit festijn geeft voldoende aan wat er centraal staat. Niet de cultuur en de geschiedenis van Vlaardingen of graaf Dirk III of het jaar 1018, maar haring en bier. Voor de rest niks, of het moest het Hollandse lied zijn dat op veel plekken uit de luidsprekers gold. Haring is eeuwenlang het fundament geweest van alle steden en enkele dorpen langs Maas, Merwe en Scheur, waarop zij hun overleven baseerden. In Maassluis en Vlaardingen is dat nog het langst zo gebleven. Zestigers herinneren zich nog dat de haven van Vlaardingen vol loggers lag en dat er serieus Vlaggetjesdag werd gevierd als de teelt, zoals het gezamenlijk vangen van haring heette, begon. De haring, lieve mensen, is een edele vis waaraan wij als samenleving veel te danken hebben. Bovendien heeft die, vers aangevoerd uit zee, een verfijnde smaak. Het vlees smelt op de tong terwijl je niet alleen de vis proeft, maar ook de hele Noordzee. Het is een bijzondere ervaring. De hele wereld ligt in katzwijm van eerbied voor de rauwe visjesvreters uit Japan met hun sushi. Maar wij Nederlanders weten dit gerecht met onze rauw gegeten haring ruimschoots te evenaren. Wat zeg ik? We komen niet alleen langs zij, maar we arriveren ook als eerste bij de finish. Net als dat Chinese schip van de Volvo Ocean Race. Daarom hoort juist een stad als Vlaardingen de haring met eerbied te behandelen. Het is een bijzondere vis en het is een voorrecht dat hij ons tot voedsel mag strekken. Je kunt er rustig de Heer dankbaar voor zijn dat hij de haring niet alleen aan zijn schepping heeft toegevoegd, maar ook de Nederlanders in staat heeft gesteld om te begrijpen wat deze vis voor hen betekenen kon. Dat alles proeven wij als het ware aan de haringkar. Daarom nemen wij de tijd voor dat haringtje dat we slechts eenmaal door de uien halen. En als we werkelijk tot de diepste gronden van de smaak door willen dringen, dan laten wij die uien zelfs achterwege. Meer nog dan sushi tot je nemen is het genieten van een haring een ritueel. Een zuiver Nederlandse traditie, iets sacraals dat onlosmakelijk is verbonden met onze wolkenlucht, onze rivieren en de Noordzee die, ondanks zijn gevaarlijke nukken, ons toch altijd veel schenkt. En daarom deed Vlaardingen aan zelfbevlekking toen het toestond dat binnen haar poorten een wedstrijd plaatsvond van wie de meeste haringen naar binnen kon werken. Dat je zoiets doet met frikandellen à la bonheur. Maar van de haring blijf je met je vulgaire tengels af. Als je de grootste veelvraat van de gemeente zo nodig moet selecteren. In Vlaardingen is de haring ontheiligd en naar beneden gehaald. Juist in Vlaardingen. Denk daaraan als u de verleiding van de haringkar niet kunt weerstaan. Proef de haring, geniet ervan, neem de tijd. We hebben wat goed te maken tegenover die zelfbevlekkers van de haring- en bierfeesten. En Vlaardingers, laat dit niet nog een keer gebeuren. Besef wel, ook een stad kan tering aan het ruggenmerg krijgen. All

Kelly Family natuurlijk. David Song, Who Come With Me. En Van Dikhout met Tot Mijn Liefde Voelt. Of Tot Jij Mijn Liefde Voelt. Dan zijn we compleet. Zometeen gaan we het hebben over Edgar Tijdgat. Dat is een kunstenaar. En Willy Atema gaat over praten over zijn expositie. Nou ja, zijn expositie. De expositie die wordt georganiseerd hierover. Je hoort dat ze zo meteen naar de Platters met Only You. Only you can to make all this world seem right. Only you can to make the darkness bright. Only you and you. Even oppassen dat de glazen even worden vastgehouden tegen het knallen of breken na zo'n hoge stem. De Platters, Only You in de late avond. We gaan het hebben over de kunsten met Willy Atema. Jawel, Herman de Bruin praat met haar over Edgar Tijdgat. In de studio is Willy Atema aangeschoven. En als dat het geval is, dan gaat het meest over kunst en over musea en alles wat daarmee te maken heeft. En vandaag ga je het hebben over Edgar Tijdgat. Ja, we gaan naar Schiedam. Nu moet ik zeggen dat ik niet precies weet wie Edgar Tijdgat was. Is het een beetje onbekend kunstenaar? Nou, weet je, dat is maar net natuurlijk in welke regionen je navraag doet. Voor mijzelf is het wel een bekende figuur. Maar ik ben het volstrekt met je eens dat wij in Nederland daar nog heel weinig tentoonstellingen over gehad hebben. Ja. En het is daarom ook zo leuk dat het nu in Schiedam het geval is. Ja. En dat komt omdat Tijdgat ook een favoriete kunstenaar is van de nieuwe directeur in Schiedam, van Dario Cassaro. En die heeft dus in samenwerking met het museum in Leuven ervoor gezorgd dat de tentoonstelling deze kant op gereisd is. En het is echt een buitenkansje. Ja, want Edgar Tijdgat is een Vlaming. Was een Vlaming. Ja, en het is echt de moeite waard om hem te leren kennen. Het is een Vlaming, geboren in 1879, gestorven in 1957. Dat wil zeggen dat hij gewerkt heeft in een tijd die bol stond van de moderniteit. Allerlei soorten ismes, fauvisme, expressionisme, futurisme, surrealisme, noem het maar op. Ja. En het hele mooie is dat hij opgeleid is aan een academie, dus daar ook weet van gehad heeft. Want dan zit je in een sfeer dat je misschien niet opgeleid wordt tot een modern schilder. Want de academies zijn vaak natuurlijk heel star. Hè? Er moet volgens de regels gewerkt worden. Maar je zit wel in een sfeer, met medestudenten ook, waardoor je op de hoogte band. Ja. Komen we ook iets te weten over Edgar Tijdgat persoonlijk? Ja, er worden wat foto's verteld. En er is een hele mooie illustratieve catalogus die je kopen kan. Maar hij heeft een heel sober leven geleid met Maria, zijn echtgenote, zijn hartje. Hij heeft heel huiselijk verteld. Dus ook verhalen over het eigen leven in beeldtaal weergegeven. En wat je met zo'n bijzondere schilder natuurlijk altijd ziet. Hij heeft zo'n eigen beeldtaal dat je hem ook zelf erin in aantreft. Als figurant in zijn eigen doeken of in zijn eigen fantasieën. Dus moet je daar een beetje kenner voor zijn? Of zeg je nou dat zie je onmiddellijk? Ja, het is heel erg aansprekend werk. Je staat ervoor en je snapt het onmiddellijk. Althans, je denkt het onmiddellijk te snappen. Maar je moet toch nog even verder kijken en doordenken. Wil je de andere lagen tot je door laten dringen? En is daar wel wat uitleg bij dan? Dat mensen die het niet helemaal begrijpen toch denken, oh ja. Ja hoor, hij heeft verhalen uit het eigen leven heeft hij weergegeven. Maar hij heeft ook verhalen uit de Bijbel. En hij heeft ook verhalen uit de mythologieën. Die wijken ook dus allemaal af van het gangbare verhaal, zeg maar. Maar er wordt binnen de tentoonstelling ook wel uitleg over gegeven. En het is ook niet zo dat je alle doeken per se helemaal moet begrijpen om er toch plezier in te hebben om het te zien. De kleuren alleen al de kleuren, de compositie. De manier waarop. Het is zo. Het is heel aansprekelijk werk. Het is heel toegankelijk werk. En het is dus afwijkend in kleuren, in weergaven. En dat is heel charmant. Ja. Of ga je nog een cursus geven om goed te kunnen kijken naar deze kunstenaar? Want jij geeft cursussen namelijk in het bureau Kunst en Kunde. Ja. Het is een opmerkelijk schilder. En het is altijd leuk als je dat in de buurt kan. Dat je niet ver hoeft te reizen. Het is en het moment dat je, ik denk ook wel dat deze tentoonstelling daartoe bij zal dragen dat hij gewoon meer publiciteit krijgt en meer en bekender wordt. Ja. En er zijn op het internet natuurlijk altijd wel genoeg informatieve dingen te vinden. Ja. Ik denk het meest belangrijke is gewoon gaan. Ja, dan gewoon zie je wat er gebeurt. Kijken en meemaken en ervaren wat daar is. En het museum is het waard. Het is een mooi regionaal museum. Het heeft een ontzettend leuke faciliteit om daar je lunch te nemen. Ja. Dus het is een heel plezierige plek om te zijn ook. Tot 2 september kunnen Tot we kijken naar Edgar Tijdgat de hele zomer door in het museum Schiedam. Ja. Even op de website kijken van het museum Schiedam, dan kom je nog meer te weten. Ja. En je kan ook op mijn website kijken, de www.kunstenkunde.nl. Er staat ook wat op. En dan kom je er wel. Dan kom je eruit allemaal. Maar gewoon gaan naar het museum, zoals je al zegt. Dat is het meest belangrijke. Niet natuurlijk denken van, ach, waarom zou ik? Nou, gewoon gaan. Ja. Leuk. Willy Attema, zij gaf het advies om een kunst te gaan kijken in het museum in Schiedam over Edgar Tijdgat. Ja, dank je wel voor het inzicht in deze kunstenaar. En mogelijk tot de volgende keer. de live-uitvoering van While My Guitar Gently Weeps van George Harrison uit het legendarische concert voor Bangladesh. Een van de mooiste opnamen vind ik persoonlijk hoor. Een album dat je van voor naar achter en van links naar rechts kunt draaien. Ja, is trouwens een mooi concert te zien. Het hele concert trouwens op YouTube. Dus misschien als je eens een keer een paar uur de tijd hebt. Doen! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Late Avond. Het is weer voorbij vanavond. Morgen is er weer een nieuwe Late Avond. Dan in de presentatie van Bert de Wolf. Check intussen onze website www.delateavond.nl of ga naar onze Facebookpagina en volg ons daar. Goed, tot besluit van de show. Herb Alpert en This Guy Is In Love With You. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trussen. Mooie dromen. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. You see this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell. Can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I'd do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. I'll just die.